بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوتي أتكيم تكانا يوتي كما صحابة ومتومي والله صلى الله عليه وسلم لمنكم تكانا يوتي كما صحابة ومتومي صلى الله عليه وسلم أو أبغضه أو يوتي أتكيم بغوذي صحابة بحدث كان منه بسبب يتكيو للمبتكان كواكي كنا تكيو فلاني لمتكيو كواكي أكم بغوذي صحابة بسبب هيو أو ذكر مساوئه أو أكتج موفياكي أكان زكتج موفياك فلاني كفني هيو فلاني كفني هيو كان مبتدعا تكوه هو نمزوشي كان مبتدعا تكوه هو نمزوشي حتى يترحم عليهم جميعا مباك أوتكي رحمها ووتي حتى يترحم عليهم جميعا مباك أوتكي رحمة ووتي ويكون قلبه لهم سليما نأوي ميواكي كوواو نيوني كسلميك كونيني usitaje maovu ya masahaba kwani wao si watu kwanza kwa ujumla haifai mtu kuyataja maovu ya watu waliokufa bila ya sababu yoyote kisheria muislamu yoyote mtu atakapokuwa ameshakufa usianze kuaddid na kutaja maovu yake muda wa kuwa hakuna haja ya kisheria ndio jambo la kwanza jambo la pili masahaba wamepewa upendeleo maalum kwa sababu Qur'ani iliteremka katika kutangaza toba kwamba Allah ashawasamehe yale yote yaliyotokea fulani alikimbia vitani fulani alimpiga fulani fulani alimtukana fulani fulani aliiba fulani alizini fulani alifanya mambo yote yale yaliyotokea masahaba ambayo yamekuja katika hadithi na mambo mbalimbali Allah subhanahu wa ta'ala alitangaza wazi wazi kwenye Qur'ani kwamba tayari amewasamehe ushahidi wa hilo aliposema Allah subhanahu wa ta'ala laqad taba Allahu 'ala an-nabiy Allah amemsamehe amemkubali toba amekubalia toba mtume wal muhajirin na amekubalia tauba na kuwasamehe muhajirin wal ansar na ansar alladhina ttaba'uhu fi sa'ati al-usra wale ambao walimfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika kipindi kigumu cha ukata kwa hiyo wote amewasamehe Allah subhanahu wa ta'ala sasa ikiwa Allah yeye ndiye ane ndiye aliyetuumba na ndiye mwenye dini hii makosa kukosewa yeye wema kutendewa yeye sasa akiwa anasema mimi nimesamehe wewe unalipi tena ukaanza kukaa kutaja fulani alifanya hivi fulani kakosea hili sikisha samehe na mingine yametajwa kwa msamaha kwa kuhusishwa hasa kama swala la watu kukimbia katika vita hasa vita vya Uhud Allah subhanahu wa ta'ala akatangaza wazi kwamba walaqad afa Allahu anhum Allah ameshawasamehe. Kwa hiyo ukiwa sasa waanza kuyafukua makosa hayo na kuanza kuyatajataja wewe una jambo lako ambalo limekaa kwenye nafsi yako ambalo si jambo zuri na litakuangamiza. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawataka walladhina ja'u min ba'dihim na wale ambao wamekuja baada yao masahaba yakuluna wanasema rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina hii ndio tabia yao ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان اما مبتدع انت مزوشي يي يفاني hivi yeye ataanza kudunua donoa makosa fulani bwana Abu Bakar kafanya hivi bwana Umar mtu mbaya kabisa wakuna mna hiyo watu wa bid'a hasa rafidha ash-Shia ar-Rafidha ambao kuna baadhi ya watu wanaona kwamba hawa hawana neno hawa ni wenzetu hapa lakini tabia yao maandishi yao na kauli zao ziko katika kuwabughudhi masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wan nifaqu huwa al-kufr na unafiki ni ukathiri unafiki ile nifaqi ya qalb ay yakfura billahi wa ya'budu ghayra ni mtu kumkufuru Allah na kumwabudu asiyekuwa Allah wa yudhhira al-islam fi al-alaniya na kudhihirisha uislamu kwa dhahir katika dhahir mithlu al-munafiqin الذين انفنوا والمنافقين ambao كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم walikuwa katika zama za mtume صلى الله عليه وسلم unafiki kwa aina mbili unafiki wa kimatendo kwa maana mtu anaweza kuwa ni muislamu akatenda vitendo vya kinafiki bado ni muislamu na mtu anaweza akawa na kuna unafiki wa kiimani na itikadi huyu ni kafir yani kwa maana mtu anaweza akawa muislamu lakini akawa hatimizi ahadi akisema uongo, ateleza kidogo, achungi amana za watu, zile ni alama za unafiki. Ayatul munafiki thalath, alama za mnafiki ni tatu. Idha haddatha kadhab, anapozungumza usema uongo, atadanganya hata katika mambo ya kijinga tu ambayo hayana faida ndani yake, hamna masuala yote atadanganya. Wa idha waada akhlaf, na anapoahidi huenda kinyume na ahadi, ukhalifu. Wa idha tumin khan, na anapoaminiwa anafanya khiana. Hizi ni tabia za kinafiki. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam thalathun man kunna fihi fahuwa munafiq, na kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema mambo matatu ambaye yamempatikania mambo hayo, basi yeye ni mnafiki. Lakini imekuja hadithi arba man kunna fihi fahuwa munafiqun khalis, mambo manne yatakimpatikania ndani yake huyo mnafiki aliye safi, alitakata kabisa katika unafiki. Akayataja Mtume sallallahu alayhi wasallam haya matatu. Hadha ala taghlidh, maneno haya yamekuja katika kutia uzito. Naruwiha kama jaat, tunayapokea kama yalivyokuja. Wala nufassiruha, na wala hatutayatafsiri, kwa maana hatutayafanyia tawili, tabaki kuamini hivyo hivyo yalivyokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtu idha haddatha kadhab, wa idha ahada ghadar, wa idha khasama fajar, wa idha tumina khan. وقوله نقول ياكم توم صلى الله عليه وسلم قال بسم لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا, مسرودي بعد yangu mimi, بعد kufa kwangu mimi msirudi hali yako ni makafiri tena wapotevu. Yadhribu ba'dhukum riqaba ba'd, wala wa'u ba'd yenu, wanazipiga ba'd yenu shingo za ba'd nyingine, msirudi katika hali hiyo. Zamani mlikuwa mkiuana pasi na hatia yoyote. Sasa baada ya kuwa mmejiwe na Uislamu, mimi niko kwenu, baada ya kuondoka mimi msirudi kule kule mlipokuwa. Na wa mithlu, na mfano wa kauli yake idha iltaqa almuslimani bisayfayhima, wapindi watakapokutana waislamu wawili na panga zao, falqatilu walmaqtulu finnar, mwenye kuua na mwenye kuuawa ni motoni. Wa mithlu, na mfano wa hadithi sibabu almuslimi fusuqun, kutukanana na muislamu ni ufasiki, ni uasi. Wa qitaluhu kufrun, na kupigana naye ni ukafiri. ومثل من قال لأخيه يا كافر, نمفان وحديث نوسيما أتكي يسيما كمان بيان دقوياك إيه كافر, فقد باء بها أحدهما ككلم رديك وهيل مجواوا. ومثل نمفان وحديث كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق, كم كفور الله كجي يبوشنا نسب يبقوا إكوا ضيف, يعني إكوا نمبام كما نمتوا كوا أتكي نسبوياك akajinasibu na watu wengine au akabadilisha kabila. Mimi si katika kabila hilo, mimi mtu wa kabila fulani, kabila yake haitaki. Wanahwi hadhihi alahadith, na mfano wa hadithi hizi, mimma qad sahha wa hufidh, miongoni mwa zile ambazo zimesihi na zikahifadhiwa. Fa inna nusallimu lah, hakika sisi tunazikubali. Wa illa mna'lam tafsiraha, ijapo tusipofahamu tafsiri yake. Wala natakallamu fiha, na wala hatutazungumza ndani yake kuhusu hizo hadithi. Wala nujadilu fiha, wala hatutajadiliana kuhusu hizo hadithi. Wala nufassiru hadhihi alahadith, na wala hatutazitafsiri hadithi hizi. Illa mithla ma jaat, isipokuwa mfano wa vile zilivyokuja. La naruddaha ila illa bi ahaqqa minha, hatutazikataa isipokuwa kwa iliyokuwa na haki zaidi kuliko hiyo. Kama imekuja hadithi nyingine iliyo wazi zaidi na ilikuwa na haki zaidi kukubaliwa kuliko hiyo, hapo sawa. Kwa maana ya kwamba sisi tutabaki katika dhahiri ya ahadithi zilivyokuja, na makusudio la tarji'u ba'di kufara, msirudi baina baada yangu mimi kuwa ni makafiri, ni makusudia katika kukanusha ule udugu wa Kiislamu, kwa sababu innamal mu'minuna ikhwa. Na pale aliposema wakikutana waislamu wawili na panga zao, mwenye kuua na mwenye kuuawa ni motoni, kwa maana hawatakaa milele, lakini wataadhibiwa kwa kadiri ya makosa yao walioyafanya. Na hivyo hivyo ahadithi nyingine. Waljannatu wannaru makhluqatani, na pepo na moto, pepo na moto ni venye kuumbwa, ni tayari vishaumbwa. Pepo ipo tayari na moto uko tayari. Kad khuliqata, vimeumbwa vitu hivyo. Kama jaa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema dakhaltul janna, niliingia katika pepo, nikaona hivi na hivi. Dakhaltul jannata albariha faraaitu qasran min dhahab, asema mimi niliingia katika pepo katika usiku wa jana, nikakuta nikalikuta kasri la dhahabu. وإلى جنبه امرأة تتوضأ لبمزوني ماك كنا منامك نتواذى فقلت لمن هذا القصر نكوليز قصره للناني قالوا لرجل من العرب وكسم هي القصر لم تموجة كتكوى عرب قلت أنا من العرب نكوان بي ميمن كتكوى عرب ثم قلت لمن هذا القصر للناني قصره لي قالوا لرجل من قريش وكسم لم تموجة كتكوى قريش قلت أنا رجل من قريش نكوان بي ميمن نمت كتكوى قريش قال لمن هذا القصر تمسى سلام قولي زتنا لناني قصر هيل قالوا لعمر بن الخطاب قسم قصر هيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأردت أن أدخلها فأنظر إليه نكتب كل إنجية قصر هيل إلي نكتزامه فذكرت غيرتك تمسى سلام من بعمر نككمبوك ويفواك يا عمر فوليت مدبرا نكجوك هل يكون من يكدوز مقوم فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أعليك أغار يا رسول الله بس نكفني ويف ويبتمي والله بس نتفني ويف بس بكى ويف يا رسول الله والحديث أخرجه البخاري ومسلم ويو امتمي صلى الله عليه وسلم اليهنجية كتك جنة كون قصر بيا كتك الحديث نتاجة كلا مارة كتك قصة كسوف امتمي صلى الله عليه وسلم لبقوها سلشة واتو swala ya kupatwa kwa jua wakati yuko ndani ya swala asema uridhat alayya aljanna ililetwa kwangu mimi pepo ardha hadha alhaid kwenye upana huu ukuta huu hatta laqad hamamtu an atanawala minha qatfa mpaka nikakusudia mimi kuchuma katika hiyo pepo tunda walau akhadtu na lau ningechukua hilo tunda la akaltum minhu ila yawm alqiyama mngekula nyinyi mpaka kiyama وعرضت علي النار لو كذيريشو كنغو ميمي موتو يكون داني أسوال يكسوف أكونيشو هون دو موتو فرأيت فيها عمر بن لحي يجر قصبه نكموانا كتك يو موتو عمر بن لحي أنا بروتا تمبو نيانو زاكي أو نبروتا مسلمو ياكي يجر قصبه أنا بروتا زل أمعا تمبو نيانو ما تمبو يعني وجماعة هون دو نفاني جنبو بايا كبيسة بالمكة watu wa Maka walikuwa katika mila ya Ibrahim. Yeye ndiye alichukua masanamu kutoka Shamu akaleta Maka. Sasa nimeona Shamu watu wanafanya ibada vizuri kabisa. Mimi nitaleta akayaleta masanamu bado. Kwa ni mchuuzi. Akaweka kwenye Kaaba watu wakaanza kuyaabudu. Sasa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema nimemuona Amri bin Luhai yuko ndani ya moto ya juru qasbahu anaburuta tumbo matumbo yake. Wa ra'aytu imra'atan tiwalatan min himyarin takhdishuha hirratun. Kamaona pia mwanamke mmoja mrefu katika kabila la Himyar anakuaruzwa na paka. Fakultu malaha, akasema ana nini huyu? Qala habasatha, akasema huyu ni mwanamke ambaye alimfungia paka. Falahi at'amatha wala saqata, hakumlisha wala hakumpa kinywaji. Wala hiya tarakata, wala hakumwatia huyo paka. Taakul min khashaish al-ard, ili yale katika min khashaish al-ard, katika vidudu vya ardhi. Mpaka kafa paka, kamfungia mahali kwa roho mbaya tu. Kwepindi nimemwona mwanamke huyu akiwa katika moto. Kwa moto upo ushaumbwa, pepo ipo ushaumbwa, yasubiri watu tu, na kila mmoja na makazi yake katika hizi. Kuna makazi mawili, kuna makazi yako katika pepo na makazi yako katika moto. Kila mmoja Allah subhanahu wa ta'ala akikusalimisha kuingia katika pepo, utaingia kwenye makazi yako na utaonyeshwa pale ilikuwa ndio ukakaa katika moto. Ile ndio sehemu yako ilikuwa imeandaliwa. Ukisalimika ukiwa hukusalimika waliaadhu billah, ukaenda katika moto, utaingia katika makazi yako na utaambiwa ulikuwa katika nafasi yako katika pepo ni lakini wewe mwenyewe umefanya uliyofanya, sio mstahiki kukaa hapa. Kwa hiyo kile kitu kishaandaliwa kiko tayari. Nasalullah aljanna alfirdaus alaa wa na'udhu bihi minan nar wa ra'aytu alkawthara kauna alkawthar. Kawthar ni mtu katika pepo. Nimeona pia Kauthar kwa hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم, ra'aytu al-Kauthar nahran fil janna, nimeona Kauthar mimi ambaye ni mtu aliyo katika pepo. Hafatahu qibabu al-lu'lu'i mpaka mwisho wake. Wa tala'tu fil janna, na nikachungulia peponi. Fara'aytu akthara ahliha, nikawaona wengi katika watu wake kadha watu kadha. Wa tala'tu fil nari, na nikachungulia motoni. Fara'aytu kadha wa kadha, nikaona kadha wa kadha. Kuonyesha kwamba ni vitu viko tayari. Nimekuja kwamba nimechungulia katika moto pepo, nikaona watu wengi katika watu wake ni mafakiri fukara, na motoni wengi nikaona watu wake ni wanawake. Famanzama annahuma lam tukhlaqa, yote tukidai kwamba hivyo vitu havikuumbwa, kwamba pepo haijaumbwa na moto haujaumbwa, fa huwa mukadhibun bil Qur'an, yeye ni mwenye kuikadhibisha Qur'an wa ahadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala ahsabuhu yu'minu bil jannati wan nar, na wala simdhani kwamba anaamini pepo na moto, kwa sababu shahidi ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda katika Mi'raj aliona pepo. Wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa, mbele zake ndio kuna jannatul ma'wa. Wa man mata min ahli alqibla muwahhida, na yeyote atakayekufa katika watu wa qibla wanaoswali wakaelekea qibla, hali ya kuwa ni mwenye kumpokesha Allah, amekufa muislamu, hali ya kuwa ni muwahhid, yusalla alayhi, ataswaliwa, wa yustaghfaru lahu, na ataombewa maghfira, wala yuhjabu anhu listighfaru, wala hatazuiliwa istighfar maadamu amekufa katika Uislamu, ataombewa maghfira. Wala tutraku salatu alayhi lidhambin adhnabahu, wala hakutaachwa kuswaliwa juu yake kwa sababu ya dhambi aliyoifanya, kwa sababu kafanya dhambi fulani hamisi mswali, la saghiran kana au kabira, ni dhambi ndogo ilikuwa au kubwa, amruhu ila Allah ta'ala, jambo lake limeegemezwa kwa Allah aliyekuwa mitukuka. Falyahdhar talib alilm min an yaltabisa alayhi al-amr fala yumayyiz bayna al-kufr al-akbar wal-asghar wala bayna ash-shirk al-akbar wal-asghar fainahu in hasala lahu dhalik وقع له في التكفير من حيث لا يشعر. فلا بد لطالب العلم من أن يميز بين هذا وهذا حتى تتجلى الحقائق أمامه، والله تعالى أعلم. المسائل يعني مهم كي يفهم. ثم مريز كتابه هيك ولله الحمد في الخامس من رجب مضر سنة 40 بعد 400 بعد الألف من الهجرة، الموافق بكم؟ 12 شهر الثالث 19 بعد 2000 من الميلاد. نسأل الله تعالى كما تجي هاتش بس تشكينا هاي كوانزالي وسيكم كنا مونك السيف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.